confundieron. A ver, que nos vais en música entonces, Fernando, y seguro que entre ti y Maiseu, estos minutillos que nos quedan pocos para poder darle vento a este nuestro programa de hoxe, que por cierto, con muchísima información y con primicia, sí, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Es delicia para nos. Primero a nosa Cristina Pato, que nos deleitou con tan boa conversa, que nos deixou moi bon sabor de boca, esa muller que aporcou un pouquiño que é a música, a gaita, entonces, e agora está pues, traballando para persoas enfermas, para claro, persoas que perderon pois que perderon a memoria en sí. Vale. Porque, como ben comentamos, e comentabas ti, que eu tamén o vi en ese vídeo daquela muller que isto que bailaba de sentada, é unha delicia. E por iso Cristina pois vai traballando sobre iso. Tiñamos previsto falar, porque ti coñeces lo mellor, non? De hotel-restaurante Pulpería Escola, non? Que está precisamente ali... En Navia de Suarna. En Navia de Suarna, no corazón, sí, sí. No corazón dos Ancares. Nunha das portas de Navia de Suarna, pero podemos dicir que dos Ancares, porque os Ancares, moita xente dos Ancares pois se cabrea, porque dicen esa non é a porta dos Ancares, a de Becerrea tampouco, dicen que é de Piedrafita, en fin, hai moita de eso. Pero bueno, é o corazón. O caso é que o hotel-restaurante Pulpería Escola é precisamente un lugar que foi restaurado e que precisamente era a escola, non? Sí, antigamente era a escola. Penso que, se ahora mal non recordo, ten tres plantas. Era a escola e era, despois quedou Baleira e o caso é que a escola traspasouse a outro sitio. E entonces aí, pois entre Guillermo e seus irmãos e todo eso, arranxaron o que é o edificio da escola, comprárono, arranxárono para pequeno hotel e restaurante. Ese hotel é unhas 8 habitacións e todo pois preparado para, en fin, para minusválidos, todo isto, en fin. É o hotel coñezco de arriba abaixo, porque como enseñou Guillermo, e un restaurante, o hotel igual, todo igual, sí, pero moi ben rexeitado. Como restaurante, cando se ve por ali, precisamente hai que aproveitar que todos os días sérvese pulpo, non? Sí, todos os días se serve pulpo. Ademais, se algún día, Xulio, vas por ali e chegas ali, pide bacallau con garbanzos. Ah, vaya. O sea que especialidades, entre outras moitas, o bacallau con garbanzos. E seguro que tamén nos postres fan unha cousa especial. Ah, bueno, os postres a tarta da boa. Ajá. Sí, unha especialidade algo fora de serie. E despois tamén, outra que é o bacallau, pois, con ameixas, en fin, a cociñeira, como é Celsa, é unha grande cociñeira que o bacallau se ve que o traballa moi ben, deve moi ben, pero despois hai outras moitas cousas. O sea, hai asados, hai o pulpo, hai asados ao forno, en fin, todo aquilo que ti queiras degustar. Postres da casa, ademais, que eso é moi importante, porque en realidade moitísimos restaurantes que hai pola zona ou por onde vas por aí, sempre poñen postres que veñen xa enlatados, digamos, e entón non é o mesmo degustar un postre que fan precisamente na casa que mercalo eso, que veña del Corte Inglés ou do Consumo. Sí. Eso. O caso é que ali vas e todo isto, despois hai menú cada día e os desayunos son completos, Ali tes para desayunar tes desde uns huevos fritos con chorizo e patatas para desayunar. Carai. Que eu chamo de comer de mediodía. E despois tamén tes doces, como é a tarta da aboa, con café con leite, con cortado, con zumo de naranxa, zumo de melocotón, en fin, como queiras. Caray. Non é un restaurante moi grande, pero é moi ben atendido. Ademais, ali chegas, o primeiro que ves é as cartas son, é a pizarra antigamente, que tuve antes, son as pizarras, e entonces cada día, pois, che ponen ali, tú mira a pizarra, e en vez de utilizar o pizarrín aquel que era de pedra, pois utilizas a tiza, non? E entón, pois, aí tes os menús que tens, e entonces tamén tes, en pizarras grandes, tes o que é todo... toda clase de aparatos que se están a facer aí nesa botella. Bueno, pois pues, tiñamos previsto falar con Celsa e con algún deles, pero a verdade é que, bueno, pues, estas cousas que pasan no directo, non? O que tiñes claro. Aí un momentiño, que non fomos capaces de conectar con eles, as novas tecnologías, lóxicamente, pasan. Sí, sí. Bueno, despois este restaurante, como ben dices, este está no centro centro da vila, na rúa Ancares, que é a estrada que vai, dixéramos, de Navia a Becerrea, e aí parte pa Lugo ou para o Cibreiro, Coruña-Lugo, Coruña-Madrid, Coruña-Madrid, cando chegas a Becerrea. E entón, pois, está no mesmo centro, e aí tes unha a fonte da vila, que ten unha auga buenísima, frente con frente tamén ca escola, está nun sitio privilexiado. E entón, pois, desde aí, bueno, aí no verán cando vais, tes que pedir hora. Claro, hai que reclamar, lógicamente, porque seguro que terá moita clientela e hai que... Sí, bueno, e además no verán, porque aí vas, por exemplo, pides unha ración de croquetas, por exemplo, xa sal desmantido. Unha ración de croquetas, imagínalle tú. E vas a tomar o viño e tamén, pois, nada, aí que se che poen costela desta maneira, que se che poen androlla, que se che poen esgarbanzos con callos, que se che poen unha empanada, en fin, cousas suculentas. Caray. Bueno, pois, eso, apuntarse precisamente este hotel-restaurante Pulpería Escola, que sí. Está en Navia de Suarna, pois que saiban que será moi ben atendidos e que, ademais, paga a pena facer unha paradiña si alguén pasa por Navia de Suarna. Exactamente. Ademais, aí, pois, tes viño do Bierzo e da Ribeira Sacra. Denominación de origen. Se pides outros, tamén tes albariños de moitas marcas. Tes de todo. Para isto, hai que ver a bodega, que non é un local grande, pero xa te digo, ten unha bodega xeitosa. Moi acolledor, logo. Sí, moi acolledor, sí. Pues... Ademais, un das cousas que reclama máis agora a xente... pois é o servicio e a limpeza. Aí poden ser, digo eu, que eu, porque eu tengo o privilexo de poder baixar a cociña e ver a cociña, non porque baixara, porque eu cheguei, baixei, que estaban traballando. Na cociña poden ser comer sopas no suelo. O sea, limpo e como é debido, lógicamente o que fai falta é isto. Bueno, pois xa nos queda moi pouquiño minutos. Eu vouche dicir que quero dicirche que unha das informacións que nos chegou aquí a redacción foi que os 24 premios de Teatro María Casares que celebraránse mediante internet, é dicir, como que está pasando agora, como está con o noso programa, non? Que ten que emitir mediante internet e entonces formato adaptado permitirá salvar dignamente a entrega dos galardóns do Teatro Galego. Parece ser que farase dun xeito así especial. Bueno, pois a ver como xa falaremos del cando teñamos un poquinho máis de... Cando teñamos máis información, non? Sí. Bueno, pois eso. Para min, coido que pedimoslle entonces ahora ao noso técnico que poña un bocadiño de música, por a miña parte despedirme de todos os nosos ointes ata o vindeiro xoves á mesma hora. Correcto apuntado, non? A ver se si somos capaces de falar con Xavier Díaz ou con Susana Seibanden. Vale, eso vamos. Veña, queridos ointes, ata o vindeiro xoves. Eso.